Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch w kamienicy w Koszalinie, są ranni. Jeszcze nie wiadomo, czy był to wybuch gazu. Bałtykiem płynie rosyjska elektrownia atomowa, ale w paliwo jądrowe zostanie wyposażona dopiero w Murmańsku. W serwisie też zaproszenie na jazzowy koncert w Polskim Radiu. Dziś duet Zimpel z Ziołek. Wybuch w kamienicy w Koszalinie, są ranni. Strażacy nie potwierdzili jeszcze, czy był to wybuch gazu. Dwie osoby zostały opatrzone przez ratowników. Wybuch nastąpił w budynku wielorodzinnym. Na miejscu jest 6 zastępów Straży Pożarnej, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Bartłomiej Góral z Komendy Straży Pożarnej w Koszalinie. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że był to wybuch gazu bądź instalacji gazowej. Poszkodowane zostały dwie osoby. Państwowe Ratownictwo Medyczne w wyniku przebadania osób podjęło decyzję o przewiezieniu jednej osoby poszkodowanej do szpitala. Miała ona rany oparzenia drugiego stopnia nogi. Pozostali mieszkańcy domu przy ulicy Kaszubskiej zostali ewakuowani. Strażacy zabezpieczają budynek i czekają na przyjazd nadzoru budowlanego, który ma stwierdzić, czy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Dziś 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Była to druga po Katowicach niezależna organizacja związkowa w PRL. Były działacz WZZ Andrzej Kołodziej mówi, że organizacja starała się działać w granicach prawa. Wykorzystano fakt, że władze PRL ratyfikowały niektóre akty prawa międzynarodowego, których jednak nie przestrzegały. Mając doświadczenie i wiedzę o prześladowaniu różnych organizacji politycznych czy zbrojnych w okresie powojennych, czasach stalinowskich, obawialiśmy się zaszeregowania nas jako jakiejś grupy zbrojnej, związku antypaństwowego, bo to bardzo łatwo było oskarżać. Komuniści mieli w tym doświadczenie, więc swoje działanie chcieliśmy opierać na gruncie prawa. W sali BHP Stoczni Gdańskiej za godzinę rozpocznie się koncert gdańskiego barda antykomunistycznej opozycji Andrzeja Kołakowskiego i przyjaciół. Pierwsza na świecie pływająca elektrownia jądrowa Akademik Łomonosow holowana jest przez Bałtyk. Trasa wiedzie z Petersburga do Murmańska wzdłuż wybrzeży Szwecji, Danii i Norwegii. Początkowo elektrownia miała być zaopatrzona w paliwo nuklearne już na starcie, ale po protestach krajów bałtyckich i Greenpeace załadunek i testy przeniesiono do Murmańska. W przyszłym roku elektrownia zostanie odholowana na Czukotkę na Dalekim Wschodzie. Ma działać dla mieszkańców i platform wiertniczych. Rosja chce uruchomić masową produkcję pływających reaktorów. Trwają rozmowy z ewentualnymi nabywcami w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Związek Radziecki nie brał żadnego udziału w wojnie koreańskiej na początku lat 50. Wypowiedź wiceministra Igora Morgułowa zaskoczyła dziennikarzy, którzy zarzucili mu pomijanie niewygodnych faktów. Rosyjski minister, odpowiadając na pytanie agencji TASS o rolę Moskwy w procesie pokojowym na Półwyspie Koreańskim, oświadczył, że Rosja jest i pozostanie aktywnym uczestnikiem tego procesu. Dodał także, że Związek Radziecki nie brał udziału w wojnie, która 70 lat temu podzieliła Koreańczyków. Tymczasem Radio Echo Moskwy przypomniało o wsparciu wojskowym, jakiego Moskwa udzielała 70 lat temu reżimowi północno-koreańskiemu. Oświadczenie Morgułowa przeczy historycznym faktom. Można przeczytać na stronach internetowych rosyjskiej rozgłośni. Echo Moskwy podkreśla, że radzieccy piloci uczestniczyli w walkach przeciwko pilotom Stanów Zjednoczonych, a instruktorzy Związku Radzieckiego szkolili kadry koreańskiej Armii Ludowej. W czasie trwania wojny Moskwa dostarczała Pjongjangowi samoloty, czołgi, artylerię, karabiny i amunicję. Na razie rosyjskie MSZ nie zareagowało na te informacje, a wypowiedź wiceministra Igora Morgułowa nie zniknęła z oficjalnej strony internetowej resortu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec niezły jazz się zapowiada w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Dziś duet Wacław Zimpel i Jakub Ziołek ze swymi muzycznymi gośćmi. To będzie w całości muzyka z albumu Zimpel Ziołek, teraz rozpisana na zespół, mówi Wacław Zimpel. Nagraliśmy te pomysły, puszczając wodze fantazji i nagrywając na bardzo różnych instrumentach wszystko, co nam do głowy przyszło. No i powstał właśnie w ten sposób materiał, który jest bardzo trudno grać live na scenie, ponieważ jest tam bardzo dużo płaszczyzn, których dwie osoby nie są w stanie jednocześnie wykonać. Wystąpimy z zespołem Zimpel, Ziołek and Renz, który powstał specjalnie właśnie na to wydarzenie. Także po raz pierwszy ten materiał zabrzmi w takiej bardzo organicznej wersji live. Live w radiowej dwójce od 18, a w drugiej części koncertu legenda polskiej sceny jasowej, zespół Łoskot. To był serwis Trójki. Niedziela pełna słońca, ale miejscami na południu w centrum i Podlasiu zachmurzy się. Miejscami opady deszczu, także burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Mocniej powieje też w górach. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Gdańskim do 27 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

you could give me your hand, then I will shake it. You would do anything for money. Anything, anything, anything for money. I'd die for you, die for you. I'd sell my soul to the devil. Gluttony and greed, then watch the ones with the biggest smiles, the idle jabbers, cause they're the backstabbers. If you know it's a lie, then you will swear it. If you get it with yours, then you will bear it. If it's taking a chance, then you will dare it. You would do anything for money. Anything, anything, anything for money. Lie for you, die for you. I sell my soul to the devil. Dzień dobry Państwu, mówił on bardzo uprzejmie Wojtek Olszak, nasz stały ekspert muzyczny. Dzień dobry. I Hirek Broda. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie Michael Jackson, a właściwie to muzycy, którzy zagrali w różnych utworach Michaela Jacksona. Jak Wojtku oceniasz tych artystów, którzy gdzieś tam pojawiali się na kolejnych płytach Jacksona? On nie miał właściwie takiego stałego składu. Nie miała to dlatego, że zwykle nad doborem muzyków, którzy grali w jego utworach, decydował o tym zawsze producent muzyczny. W przypadku płyt Off the Wall, Thriller i Bad to był Quincy Jones oczywiście, więc jakby on dobierał muzyków, zatrudniał ich do nagrania. Zwykle to byli muzycy sesyjni, czyli mistrzowie drugiego planu, ale bardzo często pojawiały się też dosyć znane nazwiska, zwłaszcza gitarzystów solowych, którzy grali partie solowe w utworach Michaela. Ale jednak większość z tych muzyków to może nieznani, nie z pierwszych stron gazet, o tak bym powiedział, muzycy. Ale fachowcy pierwszej kategorii. Pierwszej kategorii. Oto pierwszych z nich, bardzo swojsko brzmiące nazwisko, Woliński. Get into you. Don't try. Rock With You z udziałem Dawida Hołka Wolińskiego. Pamiętasz, w jakim zespole grał? Rufus. A no tak, oczywiście. W zespole Rufus z Chaką Khan. Znakomity kompozytor, producent i przez długi czas występował właśnie w grupie Rufus, ale też napisał bardzo dużo muzyki filmowej, między innymi do takich filmów jak Kobra, Dzikie Koty i Beavis and Butthead zaliczają Amerykę. No proszę. No proszę bardzo. Tak, no jeden z takich topowych muzyków sesyjnych końca lat 70. A następny utwór, który zaprezentujemy w naszym spotkaniu, gdzie zagra, no, jeden z ulubieńców Wojtka. Posłuchajmy. Jedno z mniej znanych nagrań z albumu Off the Wall, rok 1979. Tytuł piosenki Girlfriend. Wiesz, kto tutaj zagrał? Steve Porcaro. No tak, ale to jest to... Ja się już nie odzywam w tym momencie. Nie, no Steve Porcaro to legendarna postać. Natomiast właśnie to jest taki muzyk, który bardzo często grał partie instrumentów klawiszowych, które to są takie partie tła jakby, nie bardzo charakterystyczne. Dlatego on nigdy nie grał solówek żadnych w nagraniach. Raczej takim był muzykiem akompaniującym, tak zwanym klawiszowcem rytmicznym, tak bym go nazwał. Ale to Wojtku, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Mianowicie na tym samej płycie zagrało dwóch innych arcymistrzów instrumentów klawiszowych, a ten, którego za chwilę posłuchamy, to wręcz genialny kompozytor, producent, zresztą co ja ci będę mówił. It's the fallen in love that's making me high. It's the being in love that makes me cry, cry. Fallen in love, got me fallen in love. Try. You're not like anybody I ever knew. that don't mean that I don't know where we are. And though I find myself attracted to you, at this time I'm trying not to go too far, 'cause no matter how it starts, it ends the same. Someone's always doing someone more, trading in the passion for that taste of pain. It's only No i tu Quincy Jones poprosił swojego przyjaciela Dawida Fostera, tak, żeby jest. Wystąpił. Tak. Znakomity Wojtek. Producent, wybitny klawiszowiec, pianista. No i genialny przede wszystkim producent i aranżer. W zasadzie to był jedno z pierwszych jego nagrań właśnie z Michaelem, ale i od tego czasu zaczęła się jego ogromna kariera jako producenta muzycznego. Wielu, wielu znakomitych. A na czym polega w ogóle geniusz Dawida Fostera? Przede wszystkim na umiejętności doboru odpowiedniej piosenki dla odpowiedniego artysty. To jest coś, co odziedziczył wręcz. To jest takie trudne? Nawet nie jest trudne, ale to jest pewien dar, który człowiek posiada, żeby znaleźć dla konkretnego artysty odpowiedni utwór nie pod kątem jego możliwości wokalnych, ale pod względem emocji. Czyli, że szukamy utworu, który pokaże najwięcej emocji danego wokalisty, danego artysty. David Foster jest mistrzem tego, tak jak Quincy Jones zresztą. I oprócz tego David Foster wyśmienicie potrafi aranżować sekcje smyczkowe, sekcje orkiestrowe. W związku z tym w zasadzie orkiestra jest dla niego... Czyli ma dużą wyobraźnię. Tak, ma dużą wyobraźnię i orkiestra jest dla niego kolejnym narzędziem, jakby pędzlem czy kolorem do namalowania pięknych rzeczy muzycznych. Teraz przechodzimy do albumu Thriller, czyli największego sukcesu komercyjnego Michaela Jacksona. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. She'd tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Kiedy pojawiły się właściwie pierwsze dźwięki utworu The Girl Is Mine, Wojtek się uśmiechnął, no i wiadomo, że będziemy mówić o Stevie Lukaterze. Tak, tutaj cały skład Toto w zasadzie jest zamieszany w nagranie płyty Thriller i jest kilka utworów bardzo ważnych na tej płycie. No, to był pierwszy singiel w ogóle z tego albumu. Rozpoczął tutaj Steve Lukather na gitarze, ale też Jeff Porcaro na perkusji. Strasznie charakterystyczny rytm dla tego perkusisty. No, oni w tamtym okresie byli najbardziej rozchwytywanymi muzykami sesyjnymi w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. W zasadzie non-stop przebywali w studiach nagrań i pomiędzy różnymi swoimi projektami, też muzycznymi jak Toto i solowymi rzeczami, nagrywali mnóstwo płyt. I zresztą na tym albumie jest też bardzo piękna kompozycja Steve'a Porcaro, czyli klawiszowca. Ona nazywa się Human Nature. A do tego dojdziemy jeszcze, no panie właśnie. Wojtku. A o tym utworze jest piękna też historia, zaraz o niej opowiem. Stranger, electric. trick eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. And they say, why? Tell them that it's human nature. Why do they do it that way? And they say, why? Begins to bleed. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why. Human Nature, Jeff Porcaro, Steve Porcaro. Tak, tak, Steve Lukather. Tu cały skład Toto gra w zasadzie w tym utworze, ale jest piękna historyjka związana z tym utworem i z kompozycją Steve'a Porcaro. Mianowicie, kiedy Quincy Jones zbierał utwory na ten album, dostawał propozycje od różnych kompozytorów w formie takich demówek, czyli takich próbnych nagrań na kasetach magnetofonowych. I na jednej z kaset, gdzieś pod koniec tej kasety była kompozycja Human Nature Steve'a Porcaro, ale on o niej zapomniał w ogóle, Steve Porcaro, i dał tę kasetę swojemu koledze z zespołu Toto, czyli Davidowi Page'owi. David na pierwszej stronie tej kasety nagrał własne kompozycje, nie wiedząc, że na drugiej stronie gdzieś pod koniec został fragment nieskasowany przez Steve'a Porcaro. I kiedy Quincy Jones odsłuchiwał te propozycje od Davida Page'a, nie podobały mu się, krótko mówiąc, nie były na tyle nośne, żeby weszły na ten album, ale kiedy odsłuchiwał te nagrania z kasety magnetofonowej, magnetofon... Trafił na to nagranie, tak, i żeby wykasowane. Żeby było śmieszniej, myślę, że słuchacze Trójki pamiętają takie magnetofony, które miały coś, co się nazywało autorewers, czyli kiedy pierwsza strona taśmy dobiegła końca, automatycznie się przełączała na stronę drugą i grała druga strona, i po jakichś, nie wiem, 30 minutach ciszy usłyszeli demo Steve'a Porcaro z piosenką Human Nature i nagle Quincy Jones usłyszał genialną kompozycję, którą postanowił wziąć na płytę. Tak więc ta piosenka stała się ogromnym przebojem, a znalazła się na tej płycie kompletnym przypadkiem. Teraz będzie ostra gitara. Beat It i Eddie Van Halen na gitarze. Tu jest ciekawy skład w ogóle w tym utworze, bo Jeff Porcaro na bębnach znowu pojawia się. Steve Lukather gra te wszystkie podkładowe gitary oraz, uwaga, Steve Lukather gra w tym utworze też na basie. A dlatego, że Quincy Jones chciał mieć bardzo precyzyjnie zagrany taką samą artykulacją partię gitarową i partię basową, dlatego gitarzysta też zagrał na gitarze basowej. To się rzadko zdarza, ale w tym przypadku tak. Tutaj na takiej gitarze jeszcze rytmicznej gra bardzo poważna postać sesyjna, jeśli chodzi o nagrywanie takich czystych gitar, czyli Paul Jackson Jr. też na wielu, wielu płytach i później i u Whitney Houston między innymi, no mnóstwo płyt. No i Eddie Van Halen zaproszony do nagrania solówki. Zresztą tu też kilka legend krąży. Jedna jest taka, że podobno Eddie Van Halen zażądał jakiejś gigantycznej sumy pieniędzy za nagranie tej solówki. Oczywiście dostał honorarium, o które walczył, natomiast później całe życie żałował, że dostał to honorarium, bo zrzekł się praw wykonawczych, czyli nie przewidział tego, że płyta się sprzeda w ponad 100-milionowym nakładzie i zarobiłby dużo większe pieniądze niż to ogromne honorarium. A druga historia to jest już na 100% prawdziwa, ponieważ o tym opowiadał Rod Temperton, który wtedy też pracował przy płycie Michaela Jacksona Thriller, był jednym z kompozytorów kilku utworów i także współproducentem i współaranżerem niektórych rzeczy. Otóż, kiedy Eddie Van Halen nagrywał tę solówkę w studio, dosłownie kolumny głośnikowe, czyli te kolumny odsłuchowe w reżyserce przy konsolecie zapaliły się, po prostu wybuchł pożar. Oczywiście zaraz wpadli technicy z gaśnicami, żeby to ugasić, a oni byli przekonani, że to jest tak świetne, że aż się głosiki zapaliły z tego powodu, że to na pewno musi być dobre. Niesamowita historia. A kto w tym utworze zagrał na organach, Wojtek? Na organach Hammonda MIDI nawet, zaraz opowiem, o co chodzi. Jimmy Smith, zdaje się, tak? Tak, Jimmy Smith, jeden z moich z kolei bohaterów, tak. Jeden z moich ulubionych hammondzistów. O, chyba z tyle płyt mam gdzieś tam na półce. Tak, on tutaj gra na takim specjalnym modelu organów Hammonda B3 oczywiście, czyli najbardziej klasycznym, ale wyposażonym w system MIDI. System MIDI to jest taki system, który pozwala połączyć różne instrumenty klawiszowe między sobą, czyli jakby grać na jednej klawiaturze, sterując brzmieniami z innego syntezatora czy modułu brzmieniowego, wszystko jedno. I tutaj właśnie jest taki zabieg zrobiony w tej solówce, która w tym utworze zabrzmiała, że rozpoczyna się jakby brzmieniem hammondowym, w pewnym momencie przekształca się w taki syntetyczny, analogowe brzmienie. To jest właśnie dzięki temu, że te organy Hammonda oryginalne są wyposażone w system MIDI. I don't wanna Giving to Me, czyli Michael Jackson i już płyta Dangerous, rok 1991 i Slash. Myślę, że Slash to charakterystyczna postać bardziej chyba nawet wizerunkowo niż muzycznie. Świetny gitarzysta oczywiście. Ale bardzo miły człowiek. Miałem okazję z nim porozmawiać na Woodstocku w 1994 i naprawdę był bardzo miły, chociaż dziwił się, jak dziennikarz z Polski dostał się na scenę, a to kiedyś Państwu opowiem, ale to muszę do tego dojrzeć. Ale mówisz, że miły. Ja mam taką też swoją teorię, że jak ktoś dobrze gra, to musi być miły. To jest niemożliwe, żeby ktoś niemiły po prostu tak pięknie grał na instrumencie. Wybitny gitarzysta, zdecydowanie świetny kompozytor, zwłaszcza oczywiście mówię o twórczości Guns N' Roses. A tutaj po prostu no, w tamtych czasach, to jest rok 91, po prostu bardzo znana postać wśród młodych ludzi. Oni wtedy byli bogami, tak. Guns N' Roses. Więc po prostu tak jak prawie 10 lat wcześniej został zaproszony Eddie Van Halen, wtedy guru też gitarzystów i młodych ludzi, tak 10 lat później właśnie Slash pojawił się w nagraniu Michaela Jacksona. To prawie wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Słownika Muzycznego. Za uwagę dziękuję Wojtek Olszak. Wojtku, dziękuję bardzo. I mówiący te słowa Hirek Wrona. Na zakończenie utwór Jam, jeszcze raz album Dangerous, a jako gość wystąpi Heavy D. Dziś omawialiśmy gości, którzy występowali na płytach Michaela Jacksona. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka na 54. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Dziś na naszej antenie rozgrzewka przed Światowym Dniem Jazzu Polskiego. Po 19 będziemy retransmitować koncert tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Trzech wyjątkowych instrumentalistów zaprezentuje fuzję indywidualnych doświadczeń muzycznych. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz pionowy Tefal o wysokiej wydajności odkurzania za 949 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. A kupując inoksową lodówkę Samsung z systemem No Frost za 2299 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej.